Книга пророка Єремії. Розділ 44. Слово, що надійшло до Єремії про всіх юдеїв, що перебували в єгипетській землі, що жили в Мігдолі і у Тафнісі, і у Нофі, і у країні Патросі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви бачили усе те нещастя, що я послав на Єрусалим і на всі міста юдейські. Нині лежать вони в руїнах, безлюдні. І це за їхнє злочинство, що його коїли, і тим доводили мене до гніву, ходивши кадити та служити іншим богам, яких не знали ні вони, ні ви, ні батьки ваші, хоч я і посилав до вас раз по раз усіх слуг моїх, пророків, і наполегливо посилаю казати вам. Не чиніть цієї гидоти, що осоружна мені. Вони ж не слухали і не прихиляли вуха, щоб покинути своє злочинство і не кадити іншим богам. Тоді вилився мій гнів і моє обурення і запалало по містах юдейських і по вулицях єрусалимських, і вони стали руїною і пустелею, як оце і бачите. Отож, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Навіщо чините самим собі таке велике лихо? Ви вигубите чоловіка і жінку, дітей і немовляток спосеред Юди, так що не застанеться і нащадка у вас. Бо ви доводите мене до гніву ділом рук ваших, кадивши іншим богам в єгипетській землі, куди ви прийшли жити, щоб себе погубити та стати прокляттям і сміховищем для всіх народів землі. Хіба ж ви позабували злочини батьків ваших і безбожність царів юдейських і жінок їхніх, і ваші власні злочини, і злочини жінок ваших, що їх то скоїли в землі юдейській та по вулицях єрусалимських? Аж по цей день вони не мали скрухи серця, ані страху, та й не ходили за моїм законом і за моїми установами, що я появив перед вами і перед вашими батьками. Тим-то так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Оце я оберну моє обличчя проти вас на погибель і на загладу всього Юди. Я зловлю останок Юди, що наважився йти в єгипетську землю, щоб там жити. Вони всі погинуть в єгипетській землі, поляжуть від меча, загинуть з голоду, мале і велике. Від меча і голоду загинуть і стануть прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем. Я покараю тих, що живуть у єгипетській землі, як покарав Єрусалим, мечем, голодом і чумою. Ніхто з останку Юди, з тих, що прибули в єгипетську землю, щоб там жити, не вирятується і не втече, і не повернеться у землю юдейську, куди так потужно лине їхня душа, щоб повернутись знову і там осістись. Вони бо не повернуться ніколи, хіба що тільки ті, що втечуть звідти. І відказали Єремії всі чоловіки, що знали, як їхні жінки чужим богам кадили, і усе жіноцтво, що там стояло, а було їх там велика сила, і весь люд, що жив у єгипетській землі в Патросі. Наказу, що ти нам дав в ім'я Господнє, ми не послухаємось. Ми таки будемо чинити все те, що сказали уста наші. Ми будемо кадити цариці небесній і приносити їй ливні жертви, як це чинили ми і батьки наші, царі наші і князі наші по містах Юдеї та по вулицях Єрусалимських. Тоді ми були ситі і щасливі, і не знали лиха. З того ж часу, як ми перестали кадити цариці небесні і приносити їй ливні жертви, терпимо в усьому нестачу і гинемо від меча і голоднечі. І коли ми, жінки, кадимо цариці небесні і приносимо їй ливні жертви, то хіба ж це без відома наших чоловіків виробляємо ми їй медяники з її подобою та возливаємо ливні жертви? Тоді Єремія озвався до всього народу, до чоловіків і жінок, і до всіх людей, що ото так йому відповідали. Хіба ж то не те кадження, що ви воскурювали по містах юдейських і по вулицях Єрусалимських? Ви і ваші батьки, ваші царі і ваші князі та народ землі? Хіба не те згадав Господь? І хіба не воно вразило його серце? Господь не міг терпіти довше ваших злих учинків і гидот, яких ви наробили. Тим-то і стала ваша земля пустинею і острахом та прокляттям, збезлюдніла, як самі бачите. Саме через те, що ви бовванам кадили і супроти Господа грішили, голосу Його не слухались і не ходили за Господнім законом та завеліннями Його та постановами Його, зате і спіткало вас оце лихо, як самі бачите. І сказав Єремія до всього народу і до всього жіноцтва: «Вислухайте слово Господнє, ви, всі юдеї, що перебуваєте в землі єгипетській. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви, жінки, мусите вашими руками виконати те, що ви прирекли вашими устами. Ви сказали: ми хочемо повнотою виконувати наші обітниці, якими обреклися, кадити цариці небесній і приносити їй ливні жертви. Виконуйте ж добре ваші обітниці, чиніть ваші ливні жертви. Однак же вислухайте слово Господнє, ви, всі юдеї, що живете в єгипетській землі. Ось я клянусь моїм великим ім'ям, каже слово Господнє, що ніхто з юдеїв у всій єгипетській землі не буде більше вже вимовляти своїми устами моє ім'я. Ніхто не скаже: як жив Господь Бог. Ось я буду пильно за вами наглядати, вам на погибель, а не на добро. Усі юдеї, що перебувають у єгипетській землі, загинуть від меча та голоднечі, усі дощенту. Тільки ті, що втечуть від меча, повернуться з єгипетської землі у юдейську землю, і мало їх буде. Тоді весь останок юдеїв, що прийшли у єгипетську землю, щоб там перебувати, дізнається, чиє слово справдиться, чи моє, чи їхнє. А ось вам знак, каже слово Господнє, що я вас покараю на цьому місці, щоб знали, що слова мої напевне здійсняться вам на лихо. Так говорить Господь. Ось я видам фараона Хофру, єгипетського царя, у руки його ворогам і в руки, що зазіхають на його життя, як видав Седекію, юдейського царя, у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, ворогові його, що зазіхав на його життя.